wasuki yang bengber ke ini amaka ini masih asyik arura ilaiha kata di kodi baru segi baru ma wawa hede kalmada dari masafa Allah limanu bela lakirira wawa hede kalmada dari masafa ejonya lai mundir bela kirira wawa hede kalmada dari masafa Allah masuwa uli kapan jamana kan wawa hede kalmada dari masafa ya soferi risan wawa hede Ambade Abu Mika ande madema ulai na kanani ay bayanu ra ya hera jigari jiriwa wawa hede kalmada be musafa angan bala san bisiri mika ambila sira kana bayani na ya hera jigari jiriwa wawa hede kalmada be musafa ambade mir kandi emanga bayanu lala ya hera jigari jiriwa wawa hede kalmada be musafa yeli mamir benkele ma wawa hede kalmada be musafa wazudi ya nyoniri ke kula bala bala ubiera o aniha sira ya juju ubiera o aniha kongo fitana ra o aniha yeko gbele ya ra aniha ya masuwa gbe gba ka gbe ka boko du war konono wawa hede kalmada be musafa mi ya ko du war dia wawa hede kalmada Allah kana nani kongo ya jamana ra wawa hede kalmada be musafa wawa hede kalmada be musafa e wawa hede kalmada be musafa kera ba horma ko sala ndu awru jabiya wawa hede kalmada be musafa Faina hayra za de takwa wa kaza wa do faina hayra za de takwa wa kaza wa do faina hayra za de takwa wa kaza wa do niya yini kake mogoye saraga bo ko duwar na furo tiru mbar kirira marahaba ngoso saraga bo tugude masabara marahaba ale masaba djuma le itiamuto ami yujibu aljanata itiamuto ami yujibu aljanata marahaba yujibu aljanata itiamuto ami yujibu aljanata katu onyini kadi moma katu onyini kadi moma sula machele jete kalo sebele yese ka marsaki rusa yese ka marsaki ridi yese ka misiru faga yese ka sagar faga o ye wari bietun ka sigini ko ka kontu bloke ti boy foy boare do ko bali jina jina ya so di sini kuran na tudo ko lanta na lolo bira hata do se ko mi na to e bona lanta na lolo bira hata do be ko mi na to e bona lanta na lolo bira ata tombe ko mena kullan harfu nafyi wa nasibu istikbali lan tanalu alot nasorika albira nyani soy nanga sigara ata tombe ko mena tebana naburo tikiba nyinyi nga kamile wura mi be mobile sana me mobile sana e ka mobile kele bosara ga yalla yiba kaminele be mobile sana ele me se ka mobile kele saka ka saraga ye adondo ya dara halika mobile saka dia nya mo musorma lantanalo le bira ata tombe ko me matebo na proti ki beta si mi sira ara la ka fo mi sira kono no ko mi sira heta gin be de wema a heta gin be dia man ba ma aya tro tu ka kwa ma me ye kadi kali gina ye lantanalo alo tuna sore ka al bira al gina so na ka sigara ata tombe ko me matebo fo war mi be bangira do bo gadi alla male ata tombe ko me matebo para dire ge do bo gadi alla male ata tombe ko me matebo fara tu onyini ka di sula maruma fara tu onyini ka di sula maruma eleko a kamiura duniyara misi wara belefe Donc il est sur la marbre sur le côté là. Mais quand il est sur la marbre sur le côté là, il est même musique qu'elle va faire que ça va gagner qu'à dire mais donc il y a des gens qui sont là. Lantana lo libera, ata comme comme madre. Lantana lunga mo jabra la gueto na sorri que a libera. Nene kiri so ina gasigara. Ata comme comme madre. Fara baria so ina gasigara. Ata comme comme madre. Siranya bari aso ina kasigara ata roje ko me matebo ala kali gina masiri ni kolori oji torun wasi o ala gina masiri ni kolori ale kojo na lahabu alaihim wa la hum yazanuna lahabu alaihim wa la hum yazanuna lahabu alaihim wa la hum yazanuna Aligina to no siranya tay aligina nimsa tay be duniya ina siranya ni nimsa de ka ba la habo ala yama wala moya dan e to ki etanya siranya to ki boya ki tanya to ki etanya to siranya to ki boya nimsa tu me be duniya ra nimsa bu ba dol ba juma e dentia Allah ye tatara mo nyama der biye kera mo juriye Allah arma ko tar ba batasirara o nimisa bla nbe dunya no tega wuri Allah wala mo ya dano alehema wala mo ya dano asawa na be juma ye sira ya tali ginara ye tatara warti ba do betation bara diabete be dora kana sukar domu kana ko domu oh e dunya me ba kana alehema wala mo ya dano wari toni bebe Arko kana sikireli o kana don ledara kana to nikimi kana fandami kana sije nyimi kana turu nyimi kana miketa kana eleta dunia meba Allahumma tawajjal ma dalay yan lina yan lur kamina dazi yanga mordo ye la hafu ala siranya ta momirma wala moya zalo akwa nani na mbajuma yi ngara mo ko korotei ho ala o koroteni mo ti koro aligina ra duniya ko no ka sisoro ka sisoro hal duniya biya ka be ki yalla dar ko ala sidi ala ba mesa yale yena koro duniya ko biya lo na boira alor na mbajuma leye ko be sa yaye eh ya go matali no fosina me huruga ti na badia me huruga ti abadia Le nofosina abadia abadia me foroka abadia le nofosina nimsa dolalma lo jusuka me foroka abadia le marata yoruba difere me foroka abadia ngawo le mame sara me foroka abadia ngana la yamadu tagara Me borokate abadia Angara mo sambali mo gobere tagara Me borokate abadia Kara mo gode dama dama ba Me borokate abadia Sila maya ira ba sila maya ira ba Me borokate abadia Ana imu we kara mo je tagara Me borokate abadia Angara mo blara nya kiyama Me borokate abadia Awira ka musoruto Never got the abadia. Never got the abadia. Ya go mata ya ni misada. Le no fosena. Moro balo yusuka. Never got the abadia. Na wala ya libe moyoru tara. Never got the abadia. Ya ni misada. Le no fosena. Obanju sura. Never got the abadia. Aka gutu okona lai moru tara. Neforokate abadia Never got the abadia. I'm just a simple man. Musa Karamo, be minua. Never got the

Sulamo Sulama le mande ndo karana Sulama yamate Sulama Sulama ke yeta Sulama ke soro dengil ba fe devil ba fe do te karaga amna nasima yakulu amana bila wa bil yawmila wa ma hum bi mamene mu'minina wa ma hum e bayere yo Wamina Naziman Boba Morko no Yaku Yavo Amana Palo Limaniana Bila and Maniana Yalaye Wabilia Mila and Aloki Yama Bedio Wama Mamine Mojate Dako Kulimania Bali Bali Yala Lema for Lake de Kalimania Bate Alera Kokulimania Bali e seri e su e yabo ene kadi kalol man yabate ay se ka fem ta kallo se na jibrutu na jigi modo mabbi sulama sulama karamen dia ye mina vigilo wa marhaba be momenena wa ma ma be momenena ele bana karna nyam sin mo biya ka bana karna te jolle na limabi yake mi le mese ki den kelen do karna ado ga ba sulama ko bo wole ta sik sa fo jona ra on ka dirige so nindo wa ma ho mo be ma mene ala ma ko tele ra wa ma ho mo be ma mene ko sa wal waju waju mo jona jona ala le mo ala fe sulama ke ma marufatula ya la le lomba o ya ke na fare fe ka so ki duniya ri nyene ya ke na fare fe kon ka la le lomba ya ke na fare fe ya so ka meti eru kara ya ke na fare ya ke fisilale le qur'an ni amato wa akbar qur'an nandu lenju koro ni amato ni amado lomo la ya le fuha ila man zaka e ka konata nyi na bi na fo ye la ya le fuha ila man zaka e ka ngala ala nyoso na konata nyi na fembe kure na kure na fo ye la manezaka kura nankara anyanguma lo duwale kura nankara sula maru kura nankara kura nana fatise kaba kura nana fatise kaba yemi bia domo dunya na tawbe fitini le nyana ma ya vera bi lali le kura nemato kura nani amaju koro nemato kura nandu le ndu koro nemato ngara mo yor nema lo mo la la re fuwa la manezaka kana mala gesma la jabira la mansarara la ya refa ila manezaka mala sina kama la mansarara la ya refa ila manezaka kana umar wa tala la mansarara la ya refa ila manezaka al muajir mubakari la mansarara la ya refa ila manezaka kana mokuru bare la mansarara la ya refa kan balaji salaman sarara la ya rafa ila manza masadi alaji salaman lor sarara la ya rafa ila manza al hasan al bisri yor ala man sarara la ya rafa ila manza ngara mabu yor ala man sarara la ya rafa ila manza ngara malaj mahe yor ala man lor sarara la ya rafa ngama ismal jamaluddin yoro ala man sarara la ya refa ila man zakaha ngama leja lana furba loriya la ya refa ila man zakaha ngama ismal kurbari yoro an furba loriya la ya refa ila man zakaha ay forse abiga sulamaruma ko duwa sulamaruma ka dara la fe ala mbe kelema anjamana ala manya sumana anjamana ala manya sumana kiraba horo mara anjamana ala manya sumana ala rofe wajebo wajebo sokara le marofe wajebo sokara le marofe wajebo wajebo sokara le marofe wajebo anga mojabir ko konyuma nge batafori wajebo wajebo lomo sokara le marofe wajebo ay ko di wali mamiru fo sokara le marofe wajebo mir kar kar moja lay mundir kiri kwa ta bayanu kono na sokara le marofe wajebo ay bayanu ke ga barufo sokara le marofe Wa Rabbana atina fi dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina adhabannar. Rabbana atina fi dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina adhabannar. Taqabbalallahu jami'al a'mali wal aqwal. Taqabbalallahu jami'al a'mali wal aqwal. Taqabbalallahu jami'al a'mali wal aqwal. Allah sharir mina jami'al a'mali wal aqwal. Allah sur mina jami'al a'mali wal aqwal. Allah yar mina jami'al a'mali wal aqwal.